Cengiz Özkan'ın tamburayla yapacağı açışın ardından dedesi Çorumlu Şekip Şah'a doğrudan alınan bir bozlakla Tülay Orten'i dinliyoruz. Kurbet elde baş yastığa gelendi, gayet yaman olur hali garibin. Gelen olmaz, giden olmaz yanına, sığar mı dünyaya başı garibin? Çalıdır mezardaş garibin, gariplerin.